tead, ime minu munni. Mul on aega täpselt pool tundi. Siis lähen turu peale müüma oma kama. Kui ei lähe, tuleb igavene jama. Sest sõber on mul hirmus kui siin. Täna on ta seal, aga homme on siin. Hei laelits, ime minu munni. Mul on aega täpselt pool tundi. Kätsa, elan ketos ja teen diili. Kätsa, elan ketos ja teen diili. Kätsa, kätsa.